राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा चैत्र कृष्ण त्रयोदशी विक्रम संवत 2059 दिनांक 30 मार्च 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, ये आधा श्लोक है, सब बात कह दी। असत के भाव सत्ता नहीं होते और सत का भाव नहीं होता। इसके अगाड़ी देह देही कहा है तो वास्तव में इसका संकेत किया है देही का। जैसे धनी और धना धन होता है, धने कारण से धनी कहलाता है, ऐसे देह के कारण से देही कहलाता है, ऐसा नहीं है। देही ऐसा नहीं है, धन और धनी एक जाति है और देही और देह दो जाति है। देह अनित्य है, देह नित्य है, ये जाति नहीं है। तो ये जो देही कहलाता है, ये कहने के लिए क्या कहे तो देही कर कहते हैं, परंतु देह के साथ इनका संबंध नहीं है। शरीर का नित्य से होता है, शरीर ने अन्यान संयाद नमानी देही देही ने तो अध्ययन। तो सत्य तत्व को बताने के लिए देही कहा है। देह की उसकी एक जात नहीं है, देह की जात तो असत्य है और वो सत्य है, मेरे पैर सत्य है, सत्य स्वाभाविक। तो समझने के लिए कहा है, वास्तव होते ही नहीं है, देह से अतीत है और जो गुणातीत कहा है। जो तो तत्व है गुणातीत, वो सदा रहने वाला है, वो सदा रहने वाला है और कोई सदा रहने वाली वस्तु है ही नहीं। देह तो प्रत्येक क्षण नष्ट होता है, यह तो अनंत सुख बीत जाए तो वो ही रहेगा और देह तो एक क्षण भी वो नहीं रहता, हरदम बजाता रहता है। तो देही करके उसको कहा जाए ये ठीक नहीं है, परंतु क्या कहे उसको, इस बात देही का शरीर का देही नित्य मोदी देह सर्वस्व भारत है, सबके देह देही नित्य है। तस्मा सर्वाणी भूत है, विश्वास किसी प्राणी के लिए शोक नहीं करना चाहिए। देही देही देही क्या है, नित्य मध्य हम नित्य अवैध है, अवैध अवैध दो तरह होता है। जैसे गाय है वो हिंदुओं के लिए अवैध है पर सब अवैध नहीं है, ऐसा ही मुसलमान खा जाते, ऐसे अवैध नहीं है। दही नित्य अवैध हो, बद होने की शक्ति नहीं वो, उसका नाम देही है। तो सत्ता दो तरह की होती है, सापेक्ष और निरपेक्ष। वो निरपेक्ष सत्ता है, निरपेक्ष सत्ता ऐसा तो विरोधी नहीं होता। निर्वैर सत्ता से सब सत्ता पाते हैं। मेरे में सत्य की जिज्ञासा पैदा हो जाए तो जिज्ञासा असत की अपेक्षा नित्य है, तो असत के विरोधी है। जिज्ञासा जानने की इच्छा है, तत्व को मैं जानू ये इच्छा है, ये है असत की नाशक है। सत्य वो असत का नाशक नहीं है, स्वाभाविक असत है, ये स्वाभाविक सत है, अपेक्षा नहीं है। उस असत्य को पाना है। अब पाने में आप बात नहीं कि अप्राप्त है, उसको प्राप्त करना है। नित्य प्राप्त की तरफ ध्यान देना है, यही प्राप्त करना है, ख्याल करना है। तो मुक्त है, सदैव मुक्त है। वो सदा मुक्त ही है। बंधन पड़े पड़े हुआ मानते हैं, वो बंधन में पड़े हुआ भी नित्य मुक्त है। वो देह ही नहीं है, नित्य मुक्त परमात्मा है, उसको सब प्राप्त है। कल्याण का त्याग कर दे बस। नित्य की प्राप्ति के लिए उद्योग नहीं है, परिश्रम नहीं है, उसलिए प्रयत्न नहीं है। वो सत्य प्राप्त है, अप्राप्त को प्राप्त करना नहीं है। नित्य प्राप्त को ही प्राप्त करना है, वहां अप्राप्ति का बैम मिटाना, प्राप्त नहीं है ये बैम मिटाना है। वो है जो गो है सदा नित्य प्राप्त, सबको सदा आनंद। इस वास्ते उसमें परिश्रम नहीं है, केवल विवेक है। विवेक नित्य तत्व है, उसका क्षण हो जाता है। सर्व गुह तमाम भूजा सुन पर सबसे गोपनीय वह क्षण हो जाता। क्षण होना क्या है? उस सत्य में अपने प्रवेश कर देना, सत्य का अनुभव। अनुभव रूप है, वो अनुभव करना नहीं है, अनुभव सदा सत्य है। जो का क्यों रहता है निरपेक्ष, नित्य प्राप्त है सबको, केवल उसी तरफ दृष्टि नहीं है। दृष्टि असत की तरफ है, बस असत की दृष्टि हटानी है, उस तरफ की खानी नहीं है। असत्य त्याग कर दो, वो सत्य प्राप्त है। उन्हें प्राप्त है वो बहुत प्राप्त है, तत्व ज्ञान प्राप्त है, जीवन मुक्ति आदि नाम से कहा है। अलग अलग प्रसंग नाम है, वो चीज एक ही है। उनमें भेद हो जाता है साधुओं की दृष्टि से। ज्ञान मार्ग है और सत्य के तत्व को प्राप्त करना है। भक्ति मार्ग है, वो उससे विलक्षण है, विलक्षण है, अलौकिक है, विचित्र है। भगवान के शरण हो जाना है। पदार्थ और क्रिया दो है, प्रकृति ये प्रतीक है, पदार्थ है, इनमें जो वास्तव होती है क्रिया वो क्रिया है, ये दोनों प्रकृति के हैं। और प्रकृति से अति तत्व है वो पदार्थ हो जो तो परमात्मा है, और क्रिया का जो विश्राम है, क्रिया का शुरुआत परम विश्राम। साक्षी कृपा लव ले सते मति मंद तुलसी दास पायो परम विश्राम, वो परम विश्राम है। जैसे आदमी चलते चलते थक जाता है तो थोड़ी देर बैठ जाओ, जैसे लंगूर चलता है चलते चलते बैठ जाता है, रास्ते में चलते देर सो जाए, दिन भर काम करते थक जाए तो सो जाओ, नींद आए ताजगी आ जाएगी, वो ताजगी वो थकावट दोनों प्रकृति। प्रगति जाती तो होने पर श्रम नहीं है, वो विश्राम रूप है, उसको परम विश्राम कहते हैं। परम विश्राम दो तरह के है, समझ लो, एक अपने स्वरूप में स्थिति, एक परमात्मा में स्थिति। स्वरूप में स्थिति होती है उसमें असत का त्याग करके सत की प्राप्ति करते हैं, और जो परमात्मा की प्राप्ति है वो परमात्मा ही है, वो असत अलग नहीं है, सत्य सत्य हमारे द्वारा, सत असत्य में ही हूँ, सत्य में ही हूँ असत में ही हूँ, ये चेव सत्य अभाव राजदाता साथ मत एक फिर से होते। अपना परा प्रगति सहित वो परमात्मा, सबसे बढ़ करके प्राप्त है भक्ति है, उस तत्व को प्राप्त हो जाए, उस तत्व के चेतन विभाग जो प्राप्त करना है वो आनंदमय है, और भगवान को प्राप्त करना है वो वर्धमान आनंद है, प्रतिक्रम वर्धमान। उसको भक्ति नाम से कहा है, अद्वैत तत्व एक ही है, अद्वैत तत्व सिद्धांत में अद्वैत तत्व, सिद्धांत में अद्वैत तत्व प्राप्त हो जाए उसमें कोई विकल्प नहीं है, उसे ऊंचा पद नहीं है। सबके लिए प्राप्ति उसे, कोई वर्ण हो कोई आश्रम हो कोई जाति हो, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो चाहे ईसाई हो यहूदी हो पारसी हो कोई हो, सबका अपना स्वरूप है, अपना सबका ही अपना स्वरूप। नित्यम अवैध, अवैध का कारण ये नहीं कि जैसे हिंदू के लिए गाय अवैध है, अवैध नहीं मारते मारते नहीं, ऐसे ऐसी बात नहीं होती है, उसका नाश होता ही नहीं, नित्य रहने वाला है, अविनाशी है, त्रिपेक्षा अविनाशी, उसी देव लक्ष्य है देही का, देह नित्य में बाध्य हुए। विश्वास से सोच नहीं, चिंता नहीं उसमें। तस्मात् सर्वाणि भूतानि संपूर्ण प्राणी अवैध है, उसी के लिए चिंता नहीं करनी। मन वो नित्य तत्व है, उसी चिंता क्या है। वो नित्य प्राप्त है, उस तरफ ध्यान नहीं, ख्याल नहीं। क्यों नहीं ख्याल है कि जो प्रतिक्षण नष्ट होता है उसको नित्य मान लिया, उसे लड़ाई करते हैं। ये धन मेरा है, ये जमीन मेरी है, ये मकान मेरा है, ये तेरा है। जैसे बालक खेलते हैं, ये जमीन हमारी है, इतनी मेरी है, वो कैसे हमेरी है, हमने पार बनाई है। कि पार से पहले लकीर मैंने खींची थी, घर वाले बोले थे जय राम जी, तेरा है मेरा। उस तत्व को प्राप्त करना ही मनुष्य का कर्तव्य है। मनुष्य शरीर उसके लिए प्राप्त हुआ, मिला ही उस परमात्मा के लिए। जो नित्य प्राप्त है सब, वो नित्य प्राप्त है। योग वशिष्ठ माता है, राम जी ने पूछा वशिष्ठ जी महाराज से, महाराज तत्व का वर्णन करो। तो बड़े चुप हो गए। महाराज ने वर्णन कर दिया ना, यही बात, यही बात। गूंगा का गुण है भगवान, बाहर भीतर एक समान, गूंगा का गुण है भगवान। बोल तो सकते नहीं भाई, राजी होता है। राजी तो बहुत होता है मन से, भगवान की अलौकिक विलक्षण कृपा है, उस तत्व की प्राप्ति करा दे। भेदम आया है श्रवणापय भेदियो लभ्य, हरे को तो सुनने के लिए नहीं मिलता, बहुतों को सुनने के लिए नहीं मिलता। सुनने के लिए नहीं मिलता, ऐ श्रोता पे न वेदिक उचित, ऐ सुनने भी कोई नहीं जानता, सुन देते जानते नहीं। श्रोता पे न वेदन कही जाएगा, परमात्मा तो जान ले मन सब, और तो नहीं जाना तो कुछ नहीं जाना। मनुष्य की मनुष्यता ही उसी में है, ऐसा होना ही जाता मनुष्यता नहीं है, पशु की तरह है। जैसे रामायण कहा है, मैंने पशु पुत्र से विषाण, पुत्र और विषाण दो नहीं। एक मारवाड़ी की बात है, बेबा बात है, सासों पड़ी हो तो मिलकर डंडो गढ़ी हो, लगाती थी दाढ़ी और मोछ, लगा दिया सींग और पूंछ, लगाती थी सींग और पूंछ, लगा दी दाढ़ी और मोछ। मेरा पश्चिम विशाल सिंह पुष बाहरो दंड खराब बद्दो बद्दो पशु सिंह नहीं पूछ भी नहीं बद्दा पशु है बद्दा पशु हमें भी बेचती है एक जगह बन पड़ा था पशु नाराज हो गए मनुष्य को पशु कहा तो पशु नाराज हो गए कि हमारे पशु क्यों कहते हो क्यों कि मनुष्य तो जाए नरकों में हम जावे मनुष्य की तरफ मनुष्य भगवान की भक्ति न करे उठा चले तो नरकों में जा रहा है हम स्वाभाविक ही परमा देखते जा रहे कोई दान पुण्य कुछ नहीं करते तो भी ऊंचे उठ रहे तो पशु करना है मनुष्य को पशु करना है पशु की बेइज्जती करना ऐसे बेइज्जती लगे पशु नहीं पशु की इज्जत है मरु फल पास नरक करता था मरु फल पास नरक करता था दुष्ट संग जन दे विधाता उसे नरक का बढ़िया आएगा क्यों नरक में शुद्ध होता है ये मन सूर्य अशुद्ध होता है सस्ती बात है थी आप मानते रहेगा बोला क्या पैसा खर्च हुआ कोई परिश्रम है पसीना हुआ कैसे गीता प्राणजल उमरन थी सचित उतर मर रहे भगवान की कृपा है भगवान की कृपा है मन जन्म दिया भगवान की कृपा भगवान की कृपा है दुख किस बात का दुख का नाम निशान नहीं है भगवान के भगवान हमारे हम भगवान के कुछ भी घटना हो सब में आनंद बीमारी आ जाए तो मौज की बात है और सीरियस हो जाऊं मैं नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण